Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 dzień września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za nami pierwszy dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej dotycząca gospodarki. Pandemia wyraźnie przyspiesza. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem ponad 400 zakażeń COVID-19. Czeskie władze wykluczają możliwość kolejnego lockdownu. W Karpaczu trwa 30. Forum Ekonomiczne. To największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcona szeroko rozumianej gospodarce. Ostatnie na dziś debaty zakończyły się niespełna pół godziny temu. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jakie tematy dominowały pierwszego dnia? Przede wszystkim skutki gospodarcze i społeczne pandemii koronawirusa, ale też reforma służby zdrowia, środki unijne, tu głównie w kontekście unijnego funduszu odbudowy, porównywanego czasem do planu Marszala dla Europy. Wiceminister funduszy Waldemar Buda powiedział, że Polska czeka już tylko na akceptację krajowego planu odbudowy przez Komisję Europejską. Dodał, że wbrew spekulacjom nasz kraj na pewno te środki otrzyma. Nie ma najmniejszej możliwości, żeby nie wpłynęły, natomiast kiedy to będzie, to zależy od komisji. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Zaliczka, pierwsze kwoty w Polsce będą jeszcze w tym roku, jestem przekonany. Natomiast na ile da się to przerestrybuować już na końcowych beneficjentów, no to będzie zależało od sprawności wielu mechanizmów, które przygotowujemy, ale mam nadzieję, że to będzie pierwszy kwartał, ten dobry, taki dynamiczny początek. Teraz w Karpaczu trwa wieczorna gala, na której rozdane zostaną 3 nagrody, m.in. dla firmy roku. Wiemy już, że otrzymają KGHM Polska Miedź. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za te relacje. Przypomnijmy, że patronem medialnym Forum Ekonomicznego jest Polskie Radio. Obecna na miejscu prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że Forum w Karpaczu to wydarzenie, które gromadzi ludzi i instytucje odpowiedzialne za rozwój kraju. Dziennikarze Polskiego Radia spotykają się z przedstawicielami firm, prezesami firm, zbierają informacje, no bo przecież bardzo dużo informacji tutaj można zebrać o tym, co się dzieje w firmach poszczególnych, które to firmy wpływają na ten efekt ekonomiczny, jaki mamy w tej chwili. Nasi słuchacze powinni mieć dostęp do źródeł, czyli do tych, którzy ten wynik finansowy tworzą. 30. Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa do czwartku. Widać to wyraźnie, pandemia coraz szybciej przyspiesza. Minionej doby potwierdzono w Polsce 406 nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 13 zakażonych osób. Oceniając dzisiejsze statystyki, dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że na COVID-19 chorują i umierają, głównie osoby niezaszczepione. Zgłaszają się różne osoby, ale oczywiście do szpitala 9 na 10 to osoby niezaszczepione, 90%. To są osoby niezaszczepione, czyli te ciężkie przypadki COVID-u to są oczywiście osoby niezaszczepione. Co więcej, ponad 99% zgonów w związku z COVID-em to osoby niezaszczepione w różnym wieku, dodajmy. Chorują coraz bardziej osoby młode. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdą Państwo na stronie szczepienia.polskiradio24.pl. Czechy nie wprowadzą kolejnego lockdownu w związku z pandemią koronawirusa. Zapewni o tym premier Andrej Babisz po spotkaniu z szefem rządu Słowacji Eduardem Hegerem i kanclerzem Austrii Sebastianem Kurcem. Przywódcy rozmawiali także o aktualnej sytuacji w Afganistanie oraz kwestii migracji i ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Stoby. Przywódcy Czech, Słowacji i Austrii zgodzili się, że nie można dopuścić do powtórki kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Stwierdzili wspólnie, że uchodźcom z Afganistanu należy pomagać przede wszystkim w ich regionie. Premier Andrzej Babiš mówił też o konieczności stanowczej reakcji na nielegalną migrację przez granice Unii Europejskiej z Białorusią. Głównym tematem spotkania była pandemia koronawirusa. Premierzy Czech i Słowacji oraz kanclerz Austrii powtórzyli, że jedynym sposobem na wyjście z niej są szczepienia. Czeski premier Andrej Babiš wykluczył, że jego rząd ponownie wprowadzi lockdown. Żadnego lockdownu nie będzie, nie ma ku temu najmniejszego powodu. Obserwujemy sytuację, wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego roku i jesteśmy przygotowani na wszelkie sytuacje. Czeski minister zdrowia Adam Wojciech oznajmił dziś, że jego kraj jest u progu kolejnej fali pandemii, która podobnie jak wiosną będzie postępować z zachodu kraju, gdzie liczba nowych zakażeń jest aktualnie największa. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Trójce już teraz czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Jest już pierwszy półfinalista US Open. Pół godziny temu Daniil Medvedev pokonał w ćwierćfinale Holendra Botika van de Zandschulpa w czterech setach 6-3, 6-0, 4-6 i w ostatniej partii do 5. Rywalem Rosjanina będzie ktoś z pary Felix Auger-Aliassime lub Carlos Alcázar. Polscy kibice zachodzą w głowę, kto wygra ten mecz. Chciałoby się powiedzieć Polska, ale faworytem w konfrontacji, której są stawką przepustki na mundial, wcale nie jesteśmy my, tylko Anglicy. Adam Malecki. Kto jest faworytem meczu Polska-Anglia? Odpowiedź jest prosta. Wicemistrzowie Europy. Jednak biało-czerwoni nie raz udowadniali, że z silniejszymi rywalami na PGE Narodowym potrafią grać jak równy z równym, a nawet wygrywać. Jak choćby z Niemcami? A jak zagrać skutecznie z Lwami Albionu? Jaką taktykę obrać? Mówi pomocnik Jakub Moder. Jak gramy z drużyną teoretycznie wyżej notowaną od nas, no to wiadomo, ten plan będzie inny niż w takich meczach San Marino czy Albanią, gdzie musimy prowadzić grę i zdobywać bramki, stwarzać sytuację. Wiemy, jaką drużyną jest Anglia, jest to wicemistrz Europy, więc wiemy, jaką mają jakość. Też inaczej podejdziemy do tego spotkania. Przede wszystkim musimy wyjść bardzo zdyscyplinowani w defensywie i to na pewno będzie kluczem, żeby osiągnąć dobry wynik w tym spotkaniu. Polska podejmie jutro lidera grupy, do którego traci 5 punktów. Na mundial bezpośrednio awansuje jedynie drużyna z pierwszego miejsca. W innych meczach grupy zagrają jutro Albania z San Marino, a Andora z Węgrami. Wszystkie mecze, w tym ten na PGE Narodowym, rozpoczną się o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. A w Lublinie nasza młodzieżówka remisuje właśnie z Izraelem po pierwszej połowie 1-1 po bramkach Smolińskiego i samobójczej Walukiewicza. Ruszyła ekstraklasa piłkarek ręcznych. W pierwszym meczu Zagłębie Lubin przed własną publicznością pokonało JKS Jarosław 35-30. Ciąg dalszy kolejki jutro. Kolarzy Ineos Grenadiers zwyciężyli dzisiejszą jazdę drużynową na czas, którą przeprowadzono w ramach trzeciego etapu wyścigu dookoła Wielkiej Brytanii. W składzie jechał Michał Kwiatkowski oraz lider rywalizacji Ethan Hayter. W zawodowym peletonie huczy od plotek, jakoby od przyszłego sezonu do Ineos Grenadiers miał wrócić wybitny szosowiec, ale także kolarz torowy Włoch Ilia Viviani. Dzień przerwy polskich siatkarzy, ale kiedy oni odpoczywają i szykują się do jutrzejszego meczu z Ukrainą, grają nasi grupowi rywale. Serbia pokonała Grecję 3-2. Trwa pierwszy set spotkania Ukraińców z Belgami. Jest 25-25. Serwują Ukraińcy. No, mam nadzieję wynik podać za 2 godziny w kolejnym sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas podobnie jak i dziś pogodny, ciepły dzień. Termometry pokażą 19 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 26 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby tylko nad morzem i w Sudetach. Okresami umiarkowany, w całym kraju nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Moto E7 i Power. Pojemna bateria. Teraz za jedyne 390 zł. Laptop do pracy i nauki HP. Intel Core i5. Teraz za jedyne 2599. Taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho?

14 minut po godzinie 21, co oznacza, że słuchacie Państwo Apteki Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia. Rozpoczęło dzisiejsze spotkanie fenomenalne nagranie, które było zresztą zrealizowane na 100%. Astrud Gilberto, João Gilberto i Stan Getz, The Girl from Ipanema, nie bez powodu. Dzisiaj jest rocznica, a właściwie święto niepodległości Brazylii. Oprócz tego jest parę innych roczników, też bardzo istotnych, ale one odnoszą się do spraw indywidualnych. I tak pozostając, proszę Państwa, w gronie właśnie damskim, chciałbym też jeszcze móc przedstawić oczywiście całą ekipę, która dzisiaj będzie dla Państwa realizowała i robi tą audycję, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. I pozostając, tak jak przed chwilą powiedziałem, w gronie damskich głosów Sophie Tucker, która zresztą też pochodzi z regionu właśnie portugalskojęzycznego, dziś w utworze AU. Może tu się jeszcze dotyczące Sophie Tucker małe sprostowanie Państwu należy, bo zespół, znaczy sama Sophie jest, oczywiście pochodzi z rejonu portugalskojęzycznego, ale sam duet został zawiązany w Nowym Jorku i stamtąd też pochodzi. Zresztą jest to miasto wszystkich miast i do tej pory jest to jeszcze cały czas aktualne. Ja przypomnę jeszcze adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już przed Państwem zespół The Dumplings, który uzyskał zresztą w ciągu tych wakacji bardzo wysokie peki w utworze Oddychasz. To była grupa The Dumplings w utworze Oddychasz. Ciekawe, co miała na myśli tutaj artystka, śpiewając o tym słyszeniu oddychania, czy oddychanie było związane z przeziębieniem, czy może z jakiegoś innego powodu. Tego już nie wiemy, to jest licencja poetyka, można tutaj sobie dośpiewać, co każdy tylko chce, na tym polega właśnie uniwersalizm sztuki, w tym wypadku poezji, proszę Państwa. Takie rzeczy tylko u nas. Teraz jeden z filarów trip-hopu, który właściwie stał się już klasykiem za czasów jeszcze jak poruszył wszystkie właściwie listy przebojów anglojęzycznych krajów. Same from Harm i Massive Attack. Midnight rocker. you see me looking back at you. You. Czasami aż tak człowiek się zastanawia nad fenomenem niektórych miejsc, które stają się wylęgarnią prawdziwych talentów i całych gatunków, które później emanują na całą planetę. Tak właśnie jest z miastem Bristol, z którego pochodzi Massive Attack, który przed chwilą żeśmy słuchali w trzecim programie Polskiego Radia. Rzecz jasna, drodzy Państwo, Atol Bikini zasłynął i w zasadzie stał się odniesieniem w popkulturze w bardzo wielu dziedzinach, w malarstwie, w fotografii, w rzeźbie, w też poezji i też, proszę Państwa, oczywiście w muzyce popularnej. No cóż, szkoda tylko, że właśnie tą popularność w zasadzie przyniosło mu zmiecenie go przez próby nuklearne zupełnie z powierzchni Ziemi. Bikini i Bas Astral. Take

Jeszcze raz przypomnę adres kontaktowy, bo chyba coś nie stykło na linii. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już rysy i przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Tak, to była grupa Rysy i Przyjmij Brak. Słuchacie Państwo trzeciego programu w Polskim Radio. Przed nami temat, który pojawiał się niejednokrotnie w niejednej piosence, w ogóle w niejednych rozmyślaniach i w niejednej sytuacji podbramkowej, ale też u niektórych w takich sytuacjach bardziej euforycznych, na przykład wygranie w loterii pieniężnej, głównej nagrody, czy w podobnych sytuacjach, na przykład na strzelnicy, wygranie też za pomocą na przykład wiatrówki, zestrzelenie i wygranie nagrody pieniężnej, a nie jak zwykle zwykłego misia, czy powiedzmy jakiegoś takiego boa, które nie każdemu pasuje, zależy też od kolorystyki. Grupa Pink Floyd i Money. się, a mnie na grupa Pink Floyd w utworze Money, jeden z najpiękniejszych solowych materiałów, które zostały nagrane. A przed nami z kącika wspomnień Czesław Niemen i wspomnienie. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna,

think I've tried. I was born a king. The streets calling. Nothing's changed. Feel the same. Nothing's changed. I still feel the same. Nothing's changed. I still heard the same. Nothing's changed. I feel the same. Nothing's changed. Audycję wydała Justyna Grawasz, realizowała Agnieszka Łukasiewicz, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. I na zakończenie, to była Apteka Wieczorna, i na zakończenie, proszę Państwa, Age of Panic, tak jakby relacjonuje to, co się dzieje na świecie, i grupa Sensor. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia.